đến chung để tăng to anh cho mình ta này kiểu nà mà xin cho mình tui em đến nà kia em đến nà tui em đến nà ha nà phú lưu em cho ta nà nà kia nà tăng to khô nà đồ nà tăng to ha anh đến nà quý đà tăng nà đến đi ạ đồ đến chú sư khô nà phú nà ta âm chân cho ta âm chân hâm nà ngồi na cu kie na do mai cha na chiu na un tu sida dengue chi con cuya do de na un che sa mai na loa ha di con tanto de na wi de na do po chi tempo mai ma cana na ko ya na ta ma no ya ko ya na cuenta mal pu do cala a cuenta na tiendo yo cancho u ni kio cha so no mi chú na ni sa ti ka de ya ci en na kula a ya na ku pui yo y en aquí hu na ku lui na ku kua na au a ya mande piche o na kula a ya ci en da ya na ku no yo na ti kie na ma ka na ha ti ku shu he ti ka de yo na ku no yo ham ini kyo ho na na tan to mati o yo ku na ku to yo na ma shen kal a yo tsia na yo ken da hin dai na na ki chu wa na tan to do ma lo a tsia na pul a ya na ku ku yo hai lo oi na na ki tsang ya